D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trwa posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rozpatruje wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwulskiemu. Synoptycy ostrzegają przed silniejszymi porywami wiatru na południu Polski. Są alerty dla trzech województw. Zwolennicy Aleksieja Nawalnego chcą zorganizować w sobotę protesty w całym kraju. Ostrzega przed tym rosyjska prokuratura. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatruje wniosek o uchylenie immunitetu sędziowskiego Józefowi Iwulskiemu, prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej domagają się prokuratorzy IPN-u. Chcą postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie antyrządowych ulotek, mówi rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. Nie jest problemem zasadniczo ustalenie stanu faktycznego. Takim wyzwaniem dla uczestników postępowania, no oczywiście także dla sądu, jest kwalifikacja prawna. Instytut Pamięci Narodowej w swoich wnioskach podaje kwalifikacje z artykułu 2 ust. 1 i artykułu 3 ustawy o IPN. To jest zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Taka kwalifikacja zapewnia, że te czyny, chociaż właśnie dosyć już odległe w czasie, nie przedawniły się. W związku z tym też ma sens uchylenie immunitetu. W ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę, w której wyraziło pełne zaufanie dla prezesa Iwulskiego. Według sędziów Iwulski był zawsze wierny standardom niezależności i niezawisłości. W uchwale sędziowie wskazują też, że status i sposób procedowania Izby Dyscyplinarnej w sprawach immunitetowych sędziów nie gwarantuje uczestnikom postępowania dostępu do niezależnego i bezstronnego sądu. Wczoraj było niespełna 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19 w Polsce, dziś nieco ponad 7 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 419 osób. W naszym kraju wykryto brytyjską mutację koronawirusa u chorego z województwa małopolskiego. Zostało to zgłoszone do Międzynarodowego Systemu Raportowania Sekwencji Wirusa, przekazał rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz poinformował też, że w przyszłym tygodniu rusza ogólnopolskie badanie, które określi skalę obecności brytyjskiej mutacji w Polsce oraz możliwe konsekwencje zdrowotne. Według części naukowców brytyjska odmiana koronawirusa, którą zidentyfikowano w grudniu w Anglii, jest dwukrotnie bardziej zaraźliwa niż obecnie dominująca wersja wirusa. Mocniej powieje na południu Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowej części kraju. Alerty obowiązują głównie w górach do jutrzejszego wieczora. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że ostrzeżenia dotyczą trzech województw. Od województwa śląskiego aż po Podkarpacie. Tam możemy spotkać się z podmuchami wiatru, nawet w porywach do 90 km na godzinę, czyli już naprawdę takiego bardzo, bardzo silnego. Dlatego tutaj też na to zagrożenie trzeba uważać i przygotować się, że dzisiaj, jutro rzeczywiście wiatr może być bardzo silny. Silniejsze porywy także nad morzem. Ogólnokrajowy protest zamierzają zorganizować w sobotę zwolennicy Aleksieja Nawalnego. Lider opozycji przebywa w areszcie. Został zatrzymany, gdy wrócił do Rosji z leczenia po zamachu na jego życie. Prokuratura Generalna ostrzegła, że demonstracje opozycji zostaną uznane za nielegalne i zagroziła zablokowaniem stron internetowych, które rozpowszechniają wezwania do wyjścia na ulicę. Do zorganizowania demonstracji wezwał osobiście Aleksiej Nawalny. Jego najbliżsi współpracownicy powielili apel na portalach społecznościowych i wezwali zwolenników opozycji do udziału w akcji Solidarności. Organizację ogólnokrajowego protestu wsparli także znani intelektualiści, artyści i niezależni dziennikarze. Nazywam się Iwan Aleksiejew, jestem muzykiem, urodziłem się w prowincjonalnym miasteczku i mam wiele do stracenia. Często słyszę: pomyśl o swoich dzieciach. Ja właśnie o nich myślę i nie chcę, żeby mieszkały w kraju, w którym za poglądy człowiek może zostać zabity, a jeśli nie uda się go zabić, to posadzą go do więzienia. Tego typu wezwania do udziału w akcji protestacyjnej nie spodobały się rosyjskiej prokuraturze generalnej, która zagroziła blokadą stron internetowych za ich publikowanie oraz zapowiedziała pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy wzywają do udziału w nielegalnym proteście. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest uważany za jednego z największych śpiewaków operowych wszechczasów. 80 lat kończy Placido Domingo, jeden z trzech tenorów, którzy w latach 90. występowali wspólnie na wielkich koncertach. W swojej karierze zaśpiewał około 150 ról operowych, które wykonał na ponad 4000 występów. To więcej niż jakikolwiek inny śpiewak w historii. W 2003 roku Placido Domingo odebrał w Polsce tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Teraz to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Mówił wtedy o tym, jak wielkie znaczenie ma dla niego muzyka.

just lay here? Would you lie with me and just forget the world? I z wdzięcznością za te przekazywane wszystkie mądrości życiowe. Państwa także życzenia w Dniu Babci skierowane właśnie do tych wszystkich mam, naszych mam i tatów. No ale jak wytłumaczyć na przykład, może nie mądrość, ale jednak życiowa, jak wytłumaczyć młodszym, najmłodszym, że kiedyś brakowało rzeczy potrzebnych, niezbędnych do życia, jak choćby, no właśnie, papieru. I też po części o tym za chwilę, bo Torgal, Gucek i Roch czy Bionik Jaga. Te wszystkie kultowe polskie serie komiksowe po raz pierwszy można było przeczytać w wydawanym na przełomie lat 70. i 80. magazynie komiksowym Relax. Ostatni numer wręcz rozchwytywanego pisma z powodu właśnie reglamentacji papieru ukazał się w 1981 roku. Na fali sentymentu pod koniec ubiegłego roku wznowiono jego wydawanie. Pamięta pan magazyn Relax? Relax, kultowa antologia mojego dzieciństwa. Uwielbiam. Andresolka, profesora Nerwosolka, Torgal. Najbardziej pamiętam Gucka i Rocha. Ich tajemniczy rejs. Mój tato był marynarzem, więc z przyjemnością przerzucałam stronę Relaksu. Ja na Relaksie uczyłem się czytać. Krzysztof Garula, współwydawca reaktywowanego magazynu Relaks. Pierwszy Relaks złapałem w swoich rękach w księgarniach z takimi koszami, ze starszymi komiksami, z wyprzedażami antykwarycznymi. Relaks był fantastyczny. Tam zobaczyłem komiks Grzegorza Rosińskiego, Torgal. Tam zobaczyłem masę innych fantastycznych historii. Tam poznałem też Marka Szyszko i paru innych artystów. To pierwszy magazyn komiksowy w Polsce. Pierwsza tego typu publikacja, która trafiała do kiosków, do księgarni. Przemysław Pawełek, miłośnik komiksów, dziennikarz Polskiego Radia dla Zagranicy. Magazyn publikował dokonania najważniejszych polskich twórców z tamtego okresu. Część polskich autorów, którzy w Relaksie publikowali, trafiło potem na rynek zagraniczny. Mam tu na myśli Rosińskiego, Polcha, Baranowskiego, ale także Kasprzaka, którzy bezpośrednio z Relaksu zaczęli wydawać swoje komiksy na rynku frankofońskim. Relaks był tani. Michał Hudoliński, krytyk komiksowy. Kompletnym ewenementem był nakład z tego pisma. 200 tysięcy egzemplarzy dzisiaj jest nierealne, jak dla magazynu komiksowego. Nawet dla albumów komiksowych, które są obecnie wydawane w Polsce, których target jest zupełnie inny. Można było znaleźć tam poczytne historie w rodzaju Orientmana, Tadeusza Baranowskiego. Doktor Michał Traczyk, Instytut Kultury Popularnej. Ale także można było przeczytać, co było formą odpłacenia za zaufanie, komiksy propagandowe. Przede wszystkim komiksy historyczne, które poruszały tematy na przykład z okresu II wojny światowej, które przedstawiały konkretną wersję historii zgodną z ówczesnym sposobem myślenia. Czytelnicy sięgali po eskapizm, po ucieczkę od szarej komunistycznej rzeczywistości. Nie mogli liczyć na to, że przeczytają zagraniczny komiks superbohaterski albo album europejski z Dagro czy z Lombarda, ponieważ nie było u nas takiej dystrybucji. Próbowano zrobić coś takiego na naszych polskich warunkach i myślę, że jest to sprawa, która tworzy z Relaksu pomnik popkultury. I co pocieszające, pierwsze reaktywowane wydanie pomnika polskiej kultury popularnej, czyli Relaksu, już jest dostępne. Kolejny numer ma się ukazać w marcu, a dzieje pierwszego polskiego magazynu komiksowego przypomniał nasz reporter Paweł Turski. Kto pamiętał? Ręka do góry. Time on me.

Co się ustali, to się umali. Niezapomniana pani Krystyna Feldman, nie tylko w tej roli, ale także w filmie Yesterday, o czym przypomina pan Maciej z miasta Poli Negri. Pozdrawiamy Lipno w Kujawsko-Pomorskiem. Czeka. A, no właśnie, przepowiednie. Od wieków ludzie chcieli znać swoją przyszłość i wiedzieć, a dajmy na to, jaki los czeka cały świat. Zresztą król Salomon korzystał z wizji królowej Saby, która miała przepowiedzieć między innymi narodziny Jezusa. Z kolei nasi przodkowie sprzed 5 wieków z uwagą śledzili niejednoznaczne zdania zapisywane przez Nostradamusa. No, tu wspomnieć także trzeba współczesną nam niewidomą mistyczkę, znachorkę i jasnowidzącą bułgarską wieszczkę Babę Wangę, która miała przepowiedzieć między innymi pandemię. Dlaczego wciąż niektórzy z nas słuchają takich speców od przyszłości? Zresztą skąd nasza chęć szukania przeznaczenia? O tym Piotr Kaszuwara i jego gość, antropolog kultury, profesor Grzegorz Odoj z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jak ludzkość stara, tak zawsze chcieliśmy po prostu wiedzieć, jak ukierunkować swoje życie i jak zabezpieczyć się przed możliwym nieszczęściem, tłumaczy profesor Grzegorz Odoj. Chiromancja, kartomancja, astrologia, w każdym z nas tkwi nie tylko obawa przed tym, co może nastąpić, ale również taka nić nadziei, że może jednak wiedza o tym, co nastąpi, spowoduje, iż w jakiś sposób odwrócimy pewien bieg wypadków. Zmienimy przeznaczenie. Włoski dziennikarz Tiziano Terzani w swojej książce Powiedział mi wróżbita pokazywał, jak wielki wpływ na historię świata mieli i wciąż mają ci, którzy widzą przyszłość. To przez przepowiednie wybuchła w XX wieku na przykład rewolucja w Tajlandii. Można podać mało chyba znaną szerzej informację o tym, iż Todor Żywkow, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Bułgarii, korzystał z przepowiedni, z opinii Baby Wangi. Prawdopodobnie to ona w dużym stopniu wymogła na Todorze Żywkowie wymianę pieniędzy w Bułgarii w 1962 roku. Także polscy przywódcy Ignacy Paderewski czy Józef Piłsudski korzystali z usług jasnowidza Stefana Osowieckiego, opowiada profesor Grzegorz Odoj. Podobno wspólnie, czyli Osowiecki i Józef Piłsudski, próbowali dokonywać pewnych eksperymentów parapsychicznych, telepatycznych. Zresztą Osowiecki był ceniony przez Piłsudskiego, który to był miłośnikiem parapsychologii. Istnieją pewne przekazy, zgodnie z którymi Piłsudski chciał wykorzystać talent Osowieckiego do celów wywiadowczych i zaproponował mu nawet stanowisko w jednej z europejskich ambasad. Osowiecki z pewnych względów jednakże odmówił. Zastanawiające, dlaczego wizjonerzy przewidują jedynie złe, apokaliptyczne wydarzenia, a nie na przykład koniec wojen czy wynalezienie leku na raka. To także wyjaśnia antropolog kultury z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pamiętamy zwykle o tych jasnowidzach, którzy przewidują takie olbrzymie, traumatyczne wydarzenia, natomiast te mniej spektakularne, odnoszące się, bo i takie przecież są, wypowiedzi dotyczące tego, co może być pozytywne, umykają nam gdzieś. Takie opisy horoskopowe są z reguły pochlebne, ale nie robią one takiego wrażenia. Czy warto więc brać na poważnie którekolwiek z przepowiedni? Moim zdaniem te negatywne cechy tutaj przeważają. Jest to pewien swoisty miraż. Mogą wywoływać w jednostkach pewne poczucie bezradności, lęku, a możemy się też od nich uzależniać. Siła sugestii jest wszak ogromna. Z antropologiem kultury, profesorem Grzegorzem Odojem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozmawiał nasz reporter Piotr Kaszuwara. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody.

Tak przez chwilę przez myśl mi przeszło, że idealne. Cokolwiek, także i te nowe nagrania AC/DC z ich repertuaru do rzucania się śnieżkami. A że pogoda taka, a nie inna, słońce, do tego delikatnie na plusie, śnieg się lepi, więc nic nie podpowiadam. Za kwadrans 13. Fajny film. Tydzień kina niemieckiego zwykle odbywał się w naszych kinach w listopadzie. Tym razem zagości właśnie teraz w styczniu. Już od jutra będziemy mogli oglądać najnowsze produkcje naszych zachodnich sąsiadów. Wyjątkowo ze względu na pandemię na razie tylko online. O filmach tegorocznej edycji przeglądu z Renatą Prokurat, koordynatorką programów kulturalnych Instytutu Goethego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zmienia się termin, zmienia się formuła, ale na pewno nie zmienia się atrakcyjny filmowy program. Tak, podporządkowujemy się tendencji ogólnoświatowej. Wszystkie festiwale, przeglądy zmuszone zostały, ażeby zmienić tę formułę na formułę online. Ja chciałabym tutaj może zauważyć jedną rzecz, że początkowo troszkę sceptycznie, może my nawet, organizatorzy Tygodnia Filmu Niemieckiego, podchodziliśmy do tej sytuacji. Natomiast przypomniałam sobie, że przecież pokazywanie filmów online tak naprawdę nie jest nowością, ponieważ na wielu festiwalach właśnie branża filmowa, krytycy filmowi właśnie w ten sposób na ogół zapoznawali się z filmami. W związku z tym my sięgamy praktycznie do takiego narzędzia, które jest znane, ale nie rozpowszechnione. Natomiast na samym wstępie mogę powiedzieć, że jak tylko zezwoli na to sytuacja pandemiczna, wrócimy do kin i zaprezentujemy widzom, a zwłaszcza tym, którzy przywiązali się do naszego przeglądu kina niemieckiego, oczywiście te filmy w realu, w kinach, w wielu miastach Polski na dużym ekranie. No to oczywiście na to wszyscy czekamy i to od razu miła wiadomość na przyszłość, ale powiedzmy o tym, co już od jutra do 29 stycznia, no na razie tylko w sieci, jak wiele filmów niemieckich tym razem zobaczymy? Nasz program, edycja tegoroczna, obejmuje 8 filmów. Zazwyczaj tydzień filmu niemieckiego to 7 filmów, tym razem troszeczkę złamaliśmy tę zasadę. Może jest to wyraz tego, że po prostu filmy niemieckie, które oglądaliśmy na ostatniej edycji Berlinale w różnych sekcjach, były tak ciekawe, tak różnorodne, niektóre bardzo mocne, że nie mogliśmy ograniczyć się do 7 filmów. Powiedzmy sobie, że tym 8 filmem jest film dokumentalny, który zawsze znajduje się w naszym programie. A jeśli chodzi o program, no to oczywiście mamy też się czym pochwalić, ponieważ w programie znajdują się 2 filmy niemieckie, które brały udział w konkursie głównym Berlinale. Jest to film zatytułowany Alexanderplatz w reżyserii Burhana Kurbaniego i Undine w reżyserii dobrze znanego w Polsce Krystiana Petzolda. Czyli generalnie nowości, premiery polskie. Tak, zdecydowanie, ale oczywiście mamy również bardzo wiele filmów, które są ciekawe chociażby z tego punktu widzenia, że ich reżyserzy mają bardzo różnorodne korzenie, na przykład japońskie, tureckie czy afgańskie. I na ogół są to filmy, które nie wejdą do polskiej dystrybucji, przynajmniej do tej pory w tej dystrybucji się nie znalazły. Gdzie szukać dokładnych szczegółów programowych? Tydzień filmu niemieckiego zaprezentujemy na platformie mojeekino.pl. Tu znajdą Państwo również wszystkie informacje dotyczące biletów lub karnetów. Może powiem tylko króciutko, że pokazy rozpoczynają się od 22 stycznia o godzinie 19. Każdy film codziennie o godzinie 19 ma swoją premierę. I właśnie od tej godziny, od tej premiery będą dostępne przez 72 godziny bilety. I to wszystko prawie do końca stycznia, tak? Dokładnie do 29 stycznia. I już od jutra, przypomnijmy. Choć z pewnością do tematu Tygodnia Kina Niemieckiego jeszcze będziemy wracać. A z Renatą Prokurat z Instytutu Goethego rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wtedy wiem, O godzinie 13 będziemy podążać dalszej części naszego spotkania tropami filmowych babci. Zresztą o dniu babci będziemy mówić także w serwisie o 13. To już za 6 minut, a po 13 powtórka z rozrywki. Zapraszamy. Vices in your poses.